Er du lei av å sitte hjemme? Liker du å treffe nye mennesker? Har du kanskje lyst til å gå nye veier? Bogstadveien! 400 meter asfaltert trivsel! Vi har spurt folk på gaten hva de mener. Før var jeg alltid så trist og deprimert, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Så var det en kamerat av meg som kom bort og spurte om jeg hadde prøvd Bogstadveien. Bogstadveien, sa jeg. Ja, Bogstadveien, sa han. Den fin, sa han. Og så prøvde jeg den da, og nå har jeg prøvd Bogstadveien i et helt år, og nå har hele verden blitt som en berusende lykkeopplevelse for meg. Også trikk, ikke sant? Også bingo har vi her, og fruktforretninger har vi masse, og det er sko og epler og kiosker og... Fortau synes jeg veldig fint. Jeg synes det så fint med fortau, fordi det så mange fortau her, og så man liksom, så har man sånne fotgjengeroverganger som på en måte binder dem sammen. Jeg pleide alltid å gå Drammensveien før, ja, men nå har jeg gått opp til helt og holden å bruke Bogstadveien, for jeg synes den mye bedre. Eneste problemet at jeg bor i Drammensveien, altså. Bogstadveien!